कपाल कोपकरणी वैराग्य शोक्यात् परम नास्ति इति प्रतिशान्तं तन्निदुरं श्रीकाशिकेशं शिवं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद में अब 25 सूत्र संख्या विचार होगा। अवतरणिका देते हैं, ननु संग्राध्य संग्राधक भाव अभ्युपगमात परे तरात्मनोर अन्यत्वम स्याद इति पूर्व पक्ष शंका करता है। संग्राध्य उपास्य, संग्राधक उपासक अथवा संग्राध्य ध्येय और संग्राधक ध्याता, ध्येय ध्याता भाव माने जाने पर और इतरात्मन, इतरात्मा जीवात्मा, परमात्मा संग्राध्य जीवात्मा संग्राधक, तो ये ध्याता और ध्येय ये भाव स्वीकार किया जाने से पर इतरात्मन और अन्यत्वम स्यात् ये परस्पर से ये भिन्न होंगे न इति उच्यते। सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं, प्रकाशादि बच्चा वैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्। प्रकाशादि बच्चा वैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्। प्रकाशादि बच्चा वैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्। प्रकाशादि बच्चा वैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्। प्रकाशादि बच्चा कर्मणि अवैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यास, कर्मणि फिर आगे अभ्यासात, बहुत सारे अभ्यास करना है। प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासाद अवैशेष्यम, इसमें एक दृष्टांत है और एक दाष्टांत है, दोनों प्रकाश शब्द से कहा गया। तो प्रकाशादि वत् कर्मणि भेद, ये एक भेद शब्द लाना पड़ेगा। और वस्तुतः अवैशेष्यम, इसी प्रकार की दाष्टांत हो गया प्रकाश, वह प्रकाश भी कर्मणि भेद, वस्तुतः अवैशेष्यम अभ्यासा। प्रथम हो गया प्रकाश दृष्टांत सूर्य प्रकाश आदि वच्च, दृष्टांत हो गया प्रकाश चिन्ह मात्र प्रकाश, तो दो प्रकाश दे दिया। जैसे सूर्य आदि प्रकाश यह कर्मणि भेद हो जाता है, कर्म अर्थात अंगुली इत्यादि का चालन करने से, तो यह प्रकाश अंगुली के साथ प्रकाश अलग दिखेगा, कोई भी पदार्थ के साथ मिलकर के प्रकाश अलग अलग दिखेगा। अगर लाल पुष्प है तो प्रकाश लाल दिखेगा, श्वेत है तो श्वेत दिखेगा। तो प्रकाश आदि जैसे उपाधि वसात भिन्न भिन्न दिखेंगे, कर्मणि कर्मणि अर्थात अंगुली चालन इत्यादि कोई कर्म, ये सब कर्म में जैसे प्रकाश भिन्न भिन्न दिखता है, किंतु स्वभावतः अवैशेष्यम अविशिष्ट, वास्तवतः सूर्य प्रकाश में कोई भेद नहीं है, उपाधि के चलते भेद हो जाता है। तो कर्मणि दृष्टांत में कर्मणि अंगुली चालन आदि, तो दृष्टांत में प्रकाश प्रकाश अर्थात चिदात्मा चिन्ह मात्र, वो भी कर्मणि भेद, कर्मणि अर्थात ध्यान कर्मणि, एक संग्राध्य संग्राधक मान करके जब तक ध्यान करता है तब तक भेद, यहाँ दृष्टांत में कर्मणि अर्थात तो ध्यान है और स्वभावत अवैशेष्यम चिन्मात्र स्वभाव से तो अज्ञ रूपम है। क्यों कहते हैं अभ्यासात कहा वेदांतेषु, वेदांत में अभ्यास किया गया है अर्थात उसी चिन्मात्र का ही स्वरूप कहा गया है और जीव ब्रह्मणो ऐक्य ये बार बार अभ्यास किया गया है। टीका में यथा प्रकाशादय उपाधिषु भिद्यन्ते न स्वतः, ये दृष्टांत अंश हो गया। प्रकाश अर्थात सूर्य प्रकाश, उपाधिषु भिद्यन्ते अर्थात उपाधिषु सत्सु भिद्यन्ते, उपाधि के विद्यमान होने पर ये प्रकाश भिन्न भिन्न दिखेगा। एवं प्रकाशश्चिदात्मा अपि दृष्टांत, यह भी ध्यानादि कर्मणि उपाधो भिद्यन्ते, ध्यानादि कर्म में जो उपाधि है उपास्य के उपाधि लगा गया ये उपाधि के चलते भिद्यते। स्वतस्तस्य अवैशेष्यम एकरसत्वम एव, अवैशेष्यम एकरसत्वम घन, इसमें कोई भेद नहीं है, स्वतः स्वभाव तत्व एक रूप है। उपासना हाँ, सब उपासना निर्गुण उपासना तो अहम, तो उसमें फिर और भेद नहीं है, वो तो स्वरूप का ही ध्यान करेगा। तत्वमसी इति अभ्यासात इति सूत्र योजना, तो अभ्यासात दिया अंतिम में सूत्र में कहते हैं तत्वमसी ये ऐक्य का अभ्यास किया गया है। अवैशेष्यम अभ्यासात, स्वतःस्तु अवैशेष्यम भेद नहीं है क्योंकि अभ्यास किया गया, ये सूत्र का योजना दिखाए। भाष्य में यथा प्रकाशाकाश सवित्री प्रभृतयो अंगुलीकरको उदक प्रभृतिषु कर्मसु उपाधिभूतेषु सविशेषा इव अवभासन्ते न च स्वाभाविकीं अविशेषता अविशेषात्मतां जहति। यथा प्रकाश आकाश सवित्री, तीन दृष्टांत देते हैं प्रभृतयः। प्रकाश अंगुली चालन के द्वारा भेद दिखता है, आकाश करक ये गुहा मठ इत्यादि के द्वारा उपाधि के द्वारा भेद हो जाता है, सविता उदक प्रभृति उपाधि के द्वारा भेद हो जाता है, प्रतिबिंब हो जाता है, जैसे उदक ऐसे प्रतिबिंब हो गया। तो प्रकाश आकाश सवित्री प्रभृतयो अंगुली करक उदक प्रभृतिषु, ये सब उपाधि हो गए। कर्मसु उपाधि भूतेषु, प्रकाश अंगुली यहाँ कर्म अंगुली का चालन करता है, और आकाश सवित्री यहाँ उपाधि करक और उदक ये उपाधि हो गए, ये उपाधि के चलते भेद हो गया। सविशेषा इव अवभासन्ते, एक रूप होने पर भी ये कर्म के चलते अथवा उपाधि के चलते सविशेषा इव अवभासन्ते दिखते हैं। न च स्वाभाविकीं अविशेषात्मा सविशेषा इव अवभासन्ते, सविशेष होकर के दिखते हैं, सविशेष अर्थात भेदवान होकर के दिखते हैं। न च स्वाभाविकीं अविशेषात्मतां जहति, अपना जो स्वाभाविक अविशेषता है उसको न त्यजति, जहति बहुवचन है, न त्यजन्ति, तीन दृष्टांत दे दिया। एवं उपाधि निमित्त एव अयम आत्मभेदः, स्वतस्तु ऐकात्म्यम एव, उपाधि के निमित्त आत्मभेद, उपाधि अंतःकरण, तो अंतःकरण के चलते ही आत्मभेद हुआ। स्वतस्तु ऐकात्म्यम, आत्मा में स्वतः कोई भेद नहीं है। तथा ही आत्मा में स्वतः क्यों भेद नहीं है, कहते हैं वेदांतेषु अभ्यासेन असकृत जीव प्राज्ञयोर अभेदः प्रतिपाद्यते। वेदांतेषु जीव ब्रह्मण और ऐक्य कहने के लिए बहुत सारे हैं, और विशेष करके अभ्यास किया गया तत्त्वमसि प्रकरण में जीव प्राज्ञ हो, जीव त्वम और प्राज्ञ तत्त्वमसि, ये तत्त्वमसि प्रकरण में ये अभेद अभ्यास से कहा गया, बार बार उसको कहा गया। अच्छा आगे टीका में जीवस्य ब्रह्मात्मत्व फलश्रुति रूप लिंगादपि भेद औपाधिक एव इति आह सूत्रकारः। जीवस्य ब्रह्मात्मत्वम् होने से उसे फल होता है। तत्र को मोह कह शोकम एकत्वम अनुपस्यत, ये ईशावास्य में है, ये अन्यत्र भी सभी उपनिषद में फल कथन हुआ है। यह चेत अवेदी तथ सत्यम अस्ति केन उपनिषद में कहा गया, इस प्रकार के अन्यत्र से। तो जीव से ब्रह्मात्मत्व फलश्रुति रूप लिंगात, जीव ब्रह्म है यही फल हुआ, ये फल का श्रवण हुआ, ये लिंग है। तो लिंग होने से भेद औपाधिक एव इत्याह सूत्रकार, क्योंकि ऐक्य में फल कहा गया तो भेद में फिर फल नहीं होगा। अगर ऐक्य में फल होगा वास्तव फल होगा, तो भेद में वास्तव फल नहीं होगा, तो भेद मिथ्या उपाधिक एव इत्याह सूत्रकार। अतोनन्तेन तथा हि लिंगम, अतोनन्तेन तथा हि लिंगम, अतोनन्तेन तथा हि लिंगम, अतोनन्तेन तथा हि लिंगम। अतः अतः अर्थात विद्यया अनन्तेन, अनन्तेन ब्रह्मण, तो विद्यया अनन्तेन ब्रह्मणा ऐक्यम तथा हि लिंगम, अर्थात फलश्रुति लिंगम कहा गया फलश्रुति, तथा ही फलश्रुति जब ऐक्य अनुभव होता है उसी से फल कहा जाता है। तो अतः अतः अर्थात विद्या, विद्या से ये ब्रह्मा के ब्रह्म के साथ ऐक्य अनुभव होने से फल कहा गया। भाष्य में अतश्च स्वाभाविकत्वात् अभेदस्य अविद्याकृतत्वाच्च भेदस्य विद्यया अविद्यां विधूय जीवः परेण अनन्तेन प्राज्ञेन आत्मना एकतां गच्छति। अतश्च स्वाभाविक, अतश्च अर्थात इस कारण से भी, तो अर्थात जीव ब्रह्म वास्तविक एक है। स्वाभाविकत्वात् अभेदस्य, अभेद स्वाभाविक है, और अविद्याकृतत्वाच्च भेदस्य, भेद अविद्या से, अविद्या से उपाधि बन जाते हैं, उपाधि में तादात्म्य हो जाता है, फिर भेद अनुभव होता है। और विद्या अविद्यां विधूय, विधूय नाशयित्वा, नाश करके जीव परेण अनंतेन प्राज्ञेन, समानाधिकरण पर अनंत प्राज्ञ उसके साथ प्राज्ञेन आत्मना ये अने एकता गच्छति, अविद्या का नाश होने से फिर एकता को प्राप्त करेगा। तथा ही लिंगम, लिंगम अर्थात तो जो कहा कि ये अभेद ज्ञान होने से जो फल श्रुति इसी दिखाते हैं। स यो वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, मुंडक श्रुति। स यो वै, यो वै कह करके अर्थात तो कोई और उसमें संकोच नहीं है, जो कोई भी तत्परम ब्रह्म वेद, और ब्रह्म वेद अर्थात अहमत्व वेद प्रत्येगात्मत्व वेद, तो अगर अहम ब्रह्म इस प्रकार के ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ही वह होते स्वाभाविक है। तो ब्रह्म को असो ब्रह्म इस प्रकार के नहीं है, अहम ब्रह्म ब्रह्म वाइदम अग्र आसे तद आत्मान अवे तहम ब्रह्मास्मी थी बृहदारण्य का एक चारदास में ब्रह्म भवती थी, ये हो गया मुंडक श्रुति। और ब्रह्मैव सन् ब्रह्मापीति, ब्रह्म हो करके ही ब्रह्म के साथ एक होगा, अर्थात त्वं पदार्थ शोधन हो करके असंग कूटस्थ चैतन्य रूप उपाधि रहित ऐसे अनुभव होने पर ही आगे ब्रह्म के साथ एक होगा, अर्थात त्वं पदार्थ शोधन होने से ही आगे ऐक्य अनुभव होगा। कैसे असो ब्रह्म, ये तो परोक्ष ईश्वर का ज्ञान कर रहा है। फिर इब्रियदारण्य में एक चार दस में आए हैं, अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद पशुरेव स देवानां, उपास्य मेरे से भिन्न है, स्रष्टा ब्रह्म मेरे से भिन्न है, इस प्रकार की जानता है तो न स वेद, और ठीक नहीं जानता। पशुरेव स देवानां केन उपनिषद में भी है, यद वाचा अभ्युदितम येन वाक अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, ये बहुत पांच छह मंत्र वहां है। जिसको उपासना करते हैं अगर भेद मान करके उपासना करते हैं तो वो ठीक नहीं जानता है, इसलिए उपासना भी करना है तो अहम का ही उपासना करना है। तो ये अहम का कैसे उपासना करेंगे, उसमें ना बिलो पत्र ना कुछ कुछ नहीं दिया जा सकता है। कहते हैं वही चिंतन नहीं करना है हमेशा अहम अहम अहम इस प्रकार की, कहीं ये तो अहंकार वाली बात है। कहते ये अहंकार वाली बात नहीं है, वास्तव ये शास्त्रीय बात है। चिंतन अगर करें तो हमेशा अहम का ही करें, प्रणाम अगर करें तो अहम का ही प्रणाम करें, अर्थात ये बुद्धि बंद होनी चाहिए जिस समय प्रणाम भी करें। बुद्धि में केवल उस समय अहम ही रहना चाहिए। अरे ये अहम कौन है? कहते अहम कौन है, शास्त्र क्या कहता है अहम कौन है, फिर क्या पूछना है? तो हम जो है कहते हम ब्रह्म ही है, वही व्यापक ब्रह्म है। तो हमसे भिन्न किसी पदार्थ में महत्व बुद्धि रखना अभी अर्थात ये वेदांत का अनुकूल नहीं हुआ। व्यवहार करेंगे सामने में गुरु है ये है ज्येष्ठ लोग है वो तो करेंगे, अंदर में चिंतन किंतु हम का ही चलाए रखेंगे ये सर्वदा कर रहे। तो अर्थात फिर बाद में नहीं तो हमको अन्य किसी चीज में उपासना करते करते संस्कार दृढ़ कर लेंगे, वहां से हटा करके फिर लाना ये कठिन पड़ता है फिर। तो इसलिए अहम का ही शुरू से उपासना करें। हाँ ये 26 पूरा हुआ। आगे टीका में भेदा भेद पूर्व पक्ष सूत्र द्वय से संगतिम आह। भेदा भेद वाले ये पूर्व पक्ष अभी उनका दो सूत्र आ रहा है, तो ये दो सूत्र का संगति ये पहले कहते हैं, आगे फिर सिद्धांति सूत्र आएगा। पूर्व पक्ष कहता है, पूर्व पक्ष कहा था कि जैसे अर्थात उपास्य उपासक भावेन ये भिन्न होता है, सिद्धांति उसका निराकरण कर दिया, ये तो उपाधि को लेकर के भेद होता है, वास्तव भेद नहीं है। पूर्व पक्ष अभी कहता है कि तो ये भेद सिद्ध करता है। ठीक भाष्य में पहले तस्मिन् एव संग्राध्य संग्राधक भावे मतांतरम उपन्यस्यति स्व मत विशुद्धये। अर्थात वेदांत मत का दृढ़ीकरण के लिए तस्मिन् एव, तस्मिन् अर्थात संग्राध्य संग्राधक भावे, तो उपास्य उपासक ये भिन्न है इसमें मतांतरम उपन्यस्यति, तो ये अन्य मत दिखाते हैं। अर्थात तो है वही किंतु अन्य अवस्था में अन्य हो जाता है, जिसमें उपासना करने के लिए जाता है दो हो जाता है। तो इस प्रकार के उभय व्यपदेशा त्वही कुंडलवत, उभय व्यपदेशा त्वही कुंडलवत, उभय व्यपदेशात तू अहि कुंडलवत। उभय व्यपदेशात ध्याता भी वही है ध्येय भी वही है, वही आत्मा, तो ध्याता ध्येय इस प्रकार बुद्धि से भेद है, और अन्यत्र तत्वमसि इत्यादि वाक्य में अभेद कहा गया। अर्थात एक अवस्था में भेद और दूसरे अवस्था में अभेद, ऐसा होगा क्या? कहते हैं कि वही सर्प, सर्प कभी कुंडलाकार है और कभी बकराकार है, कभी लंबा आकार है, तो है तो वही वही किंतु अन्य अवस्था में अन्य अन्य रूप में दिखता है, इसी प्रकार की हो जाएगा। टीका में यथा अहित्वेन अभेद, अहि चाहे कुंडल हो चाहे लंबाकार हो सर्वदा अहित्वेन अभेद। कुंडलाख्यस्य सर्पावस्था विशेषस्य कुंडलत्वेन भेद। जब सर्पा सर्प का अवस्था विशेष कुंडलाख्य हो गया तब कुंडलत्वेन भेद, तथा जीवस्य ब्रह्मत्वेन अभेद जीवत्वेन भेद। जैसे कहते कि घट और शराब, तो घटत्वेन भिन्न हो गया, मृदत्वेन अभिन्न हुआ, इस प्रकार की। अच्छा यद्वा सूर्य प्रकटिका में सूर्य प्रकाशयोर एक तेजस्व धर्मावच्छेदेन भेदा भेदवद। सूर्य और प्रकाश, सूर्य अर्थात तो सूर्य का प्रकाश जो सूर्य का रश्मि कहेंगे, तो ये कहते कि ये तेजस्व कहते हाँ सूर्य और सूर्य का जो रश्मि है वो दोनों तेज ही है, तेजस्वेन अभेद हुए, किंतु सूर्य सूर्य का रश्मि, तो इसी प्रकार से रश्मित्वेन सूर्य से भिन्न कह देते हैं, सूर्य का रश्मि कह करके भिन्न कह देते हैं। सूर्य प्रकाश योश एक तेजस्व धर्म अवच्छेदेन भेदा भेद, एक तेजस्व धर्म लेंगे तो अभेद हो गया और सूर्य तो प्रकाश तो लेंगे तो भेद हो जाएगा। अच्छा एक तेजस्तु धर्मावच्छेद भेदा भेदवत जीव परयोरपि एकेन एव आत्मत्व धर्मेण भेदा भेदो जीव और परमात्मा आत्मत्व धर्म आत्मत्व दोनों में रहने से अभेद हो गया और जीवत्व लेने से भेद हो गया। श्रुति बलात् स्वीकार्यो इति सूत्र द्वय अर्थ ये अभी 27 श्लोक 27 आगे 28 ये दोनों सूत्र पूर्व पक्ष का आगे टीका में कुंडलत्वम बलयाकारत्वम गोल होकर के रहता है और आभो अच्छा आगे भाष्य में कोचे जीव प्राज्ञयोर भेदो व्यपदिश्यते कहीं जीव और प्राज्ञ इसका भेद कहा जाता है अर्थात ये ज्ञेय और ज्ञाता ध्येय ध्याता इस प्रकार के भेद कहा जाता है। जैसे दृष्टांत देते हैं ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान ये मुंडक है न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा न तपसा कर्मणा न गृह्यते न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा न तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तुतम पश्यते निष्कलम ध्यायमान यही 24 सूत्र में दिया था ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व तो वहां कहा गया कि ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस्तु विशुद्ध सत्व ततस्तु तम निष्कलम ध्यायमान पश्यते ध्यायमान अलग हो गया तम निष्कलम अलग हो गया तो ध्यात्री और ध्येय इसको लेकर के भेद हो गया ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान ध्यायमान कर्ता तो ध्यायमान तम निष्कलम पश्यते इति ध्यात्री ध्यातव्यत्वेन दृष्टि द्रष्टव्यत्वेन च भेद भेद कहा गया और परात्परम पुरुषम उपैते दिव्यम ये भी वही मुंडक का है। तो यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय इसी प्रकार के तथा विद्वान नाम रूप नाम रूपे विधुय विद्वान इसी प्रकार के नाम रूप को नाश करके जैसा नदी स्यन्दमाना प्रवाह होते होते समुद्र में एक होकर के नाम रूप अस्त हो जाता है इसी प्रकार की विद्वान अपना परिच्छेद भाव जब ज्ञान से नष्ट हो जाता है तब परात्परम पुरुषम उपेति दिव्यम उपेति गमन होता है परात्परम पुरुषम ये कर्म हो गया जाता कौन है तथा विद्वान तो विद्वान और परात्परम पुरुषम ये दोनों दिव्य पुरुष ये भेद कहा गया गंत्री गंतव्यत्वेन भेद कहा गया। और बृहदारण्य का यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति यह 3-7 कुछ आएगा 3-7 में शायद दसवा एकादश इत्यादि आएगा कुछ मंत्र तो अंतर्यामी ब्राह्मण इसका नाम है उद्दालकारुणी याज्ञवल्क्य को प्रश्न करते हैं यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्याम अंतरो यस्य पृथिवी शरीरम यह यम पृथिवी न वेद यम यह पृथिवीम अंतर यमयति एषते आत्मा अंतर्यामी अमृत इस प्रकार की आगे बढ़कर उत्तर देते पृथ्वी आगे इस प्रकार की जल आगे तेज वायु आकाश ये सब कह करके अंतिम में यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन यह सर्वेषु भूतेषु अंतर यह यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम यम सर्वाणि भूतानि न विदुः तो आगे और यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति सभी भूतों का अंदर में रह करके जो नियमन करता है तो यहाँ सभी भूत जीवों को अलग कर दिया और नियामकों को अलग कह दिया ये सब में इति नियंत्री नियंतव्यत्वेन जीव हो गए नियंतव्य परमात्मा हो गए नियंत्री ये भेद कहने वाले इतने श्रुति प्रमाण दे दिए। और क्वचित तो तयोरेव अभेदो व्यपदिश्यते कहीं तो उनका अभेद का उपदेश किया जाता है जैसे तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि एषत आत्मा सर्वांतर एषत आत्मा अंतर्याम्य अमृत यस तत्त्वमसि यहाँ अभेद कथन हुआ अहम् ब्रह्मास्मि अभेद कथन हुआ एषत आत्मा सर्वांतर ये एस तो आत्मा ते तव तव आत्मा सर्वांतर कह करके अभेद कथन कर दिया, जो आपका आत्मा वही सभी में है। और एस तो आत्मा अंतर्यामी अमृत, जो आपका आत्मा है वही अंतर्यामी है, अंतर्यामी सभी के अंदर में एक है। क्षेत्रज्ञ चापी माम विधि सर्व क्षेत्र सुभारत अर्थात ऐक्य कथन ये सब करते हैं। तत्र एवं उभय व्यपदेशे सती यदि अभेद एव एकांत तो गृह्यते भेद व्यपदेशो निरालंबन एव स्यात्, ये पूर्व पक्ष सूत्र है, इसलिए पूर्व पक्ष कहता है तत्र एवं उभय व्यपदेशे सती, उभय अर्थात भेदाभेद, तो दोनों प्रकार की उपदेश होने पर यदि अभेद एव एकांत तो गृह्यते, अगर अभेद ही अगर केवल आप जैसे सिद्धांती कह रहे हो मानेंगे तो भेद का जो व्यपदेश हुआ है वो सब मंत्र निरालंबन हो जाएंगे, व्यर्थ होंगे। अत उभय व्यपदेश दर्शनात अहि कुंडलवत अत्र तत्त्वं भवितुम अर्हति, उभय व्यपदेश होने से यहाँ ब्रह्म उभय प्रकार की मानना पड़ेगा, जैसे अहि कुंडलवत ये भेदाभेदवादी वाले होते हैं, ये भास्कर भर्तृप्रपंच ये सब भेदाभेदवादी भेदाभेद कहते हैं, एक अवस्था में भिन्न एक अवस्था में अभिन्न। तथा ही तथा इति अभेद कुंडल आभोग प्रांशुत्वादीनी इति तु भेद एव एवं इहापि इति, यथा जैसे अहिर इति अभेद सर्पत्वेन सर्वत्र एक ही है, और कुंडल आभोग टीका में दिया कुंडलत्वं बलयाकारत्वं आभोगत्वं वक्राकारत्वं प्रांशुत्वं दीर्घदंडाकारत्वं और उद्गत मुखत्वं आदि पदार्थ ये सब रूपेण भिन्न भिन्न हो जाएंगे। भाष्य में यथा अहिरिति अभेदः किंतु कुंडल आभोग प्रांशुत्वादि ये सब प्रांशुत्व लंबाकारत्वं आगे आदि कह दिया उद्गत मुखत्वं ये सब को लेकर के ये भेद हो जाता है। तो पूर्व पक्ष भेदाभेदवादी वाले एक सूत्र एक दृष्टांत दिया, अभी पूर्व पक्ष दूसरा दृष्टांत दे करके भेदाभेद को कह रहे हैं। प्रकाशाश्रयवद वा तेजस्त्वात् प्रकाशाश्रयवद वा तेजस्त्वात् प्रकाश और प्रकाश का आश्रय वद, जैसे प्रकाश प्रकाश का आश्रय क्योंकि प्रकाश अर्थात रश्मि स्थानीय, और प्रकाश का आश्रय जैसा कहते हैं सूर्य सूर्य का रश्मि सूर्य का किरण, ऐसे हम भेद कथन करते हैं षष्ठी कहते हैं संबंध, तो प्रकाश आश्रय वद भेदाभेद किंतु भेद हो गए फिर प्रकाश और आश्रय भिन्न हो गए, कहते हैं तेजस्त्वाद अभेद, तो भेद भी है अभेद है तेजस्व अभेद और प्रकाश आश्रयत्व भेद हो जाएगा। अथवा प्रकाशाश्रयवद वद एतद प्रतिपत्तव्यम् प्रकाश और आश्रय जैसा एतद एतद अर्थात ब्रह्म भिन्ना भिन्नो प्रतिपत्तव्यम् भेदा भेद वाला है ऐसा जानना चाहिए, प्रतिपत्तव्यम् ज्ञातव्यम् जानना चाहिए। यथा प्रकाशः सावित्रस् तदाश्रयश्च सविता न अत्यंत भिन्नो उभयोरपि तेजस्तो अविशेषा, प्रकाशः सावित्रः सावित्रः अर्थात सवितुर इदम् इति सावित्रः सवितुर अयम् पुंलिंगो, तो सविता का प्रकाश प्रकाश शब्द से रश्मि, यथा प्रकाशः सावित्रस् सवितुर अयम् और तद आश्रयश्च सविता, ये प्रकाश का आश्रय रश्मि का आश्रय हो गया सविता, न अत्यंत भिन्नो यह सविता सूर्य और सूर्य का किरण अत्यंत भिन्न नहीं है, उभयोर अपि तेजस्तो अविशेषात् दोनों में तेजस्तो समान है अर्थात तेजस्त्वेन अभिन्न हो गए, अथच भेद व्यपदेश भाजौ भवत प्रकाश और सविता भेद व्यपदेश भाजो भेद व्यपदेशम भजत इति भेद व्यपदेश भाजो, तो तेजस्वेन समान होने पर भी आश्रय आश्रयी भाव ये भिन्न हो जाते हैं एवं यहापि अर्थात ब्रह्म और जीव ममैवांश इसी प्रकार के कहने से जैसे रश्मि सूर्य का अंश है इसी प्रकार के जीव ब्रह्म का अंश हो गया तो ब्रह्मण अंश ब्रह्मणो अंश षष्ठी कहेंगे तो भेद मानना पड़ेगा और दोनों चेतनत्वेन चैतन्यत्वेन चैतन्यवत्वेन दोनों समान हो गए तो भेदाभेद ये पूर्व पक्ष का दो सूत्र हो गया एक अहि कुंडल व दृष्टान्त दे दिया एक प्रकाश आश्रय व दृष्टान्त दे दिया विसिद्धांत उसका कहता है टीका में सिद्धांत सूत्रम सिद्धांत आगे कहता है पूर्ववद वा सिद्धांत कहता है कि जो हम 25 सूत्र में कहा था प्रकाशादिवच्च तो अर्थात उपाधि को लेकर के भिन्न हो जाएगा स्वरूप तो किंतु अवैशेष्यम तो पूर्ववत जैसे पहले कहा था भाष्य में यथा वा पूर्वम उपन्यस्तम प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम इति तथैव एतद् भवितुम् अर्हति सिद्धांत कहता है जैसे हमने पहले कहा पूर्वम उपन्यस्तम प्रकाशादिपत उपाधि के द्वारा भेद है वस्तुतः अवैशेष्यम इति ये तथैव एतद् भवितुम् अर्हति ये इसी प्रकार के अर्थात वास्तव है इसी प्रकार के होगा तथा ही अविद्याकृतत्वात् बन्धस्य विद्यया मोक्ष्य उपपद्यते बंध अविद्याकृत है तो होने से विद्या मोक्ष उपपद्यते विद्या अविद्या का निराकरण होने पर बंध की निवृत्ति हो जाएगी टीका में पहले देखेंगे धर्म भेदेन एक धर्मेण वा भेदा भेद स्वीकारे धर्म भेद मान करके भेद और एक धर्म मान करके अभेद इस प्रकार की स्वीकारे भेद स्वीकारे भेदस्य सत्यत्वाद अभेदवत निवृत्ति अनिवृत्ति हाँ तो अगर आप धर्म भेदेन भेद को स्वीकार करेंगे एक धर्मत्वेन अभेद को स्वीकार करेंगे स्वीकार करेंगे अर्थात दोनों को ही अगर वास्तव मानेंगे तो भेद भी सत्य हो जाएगा तो भेदस्य सत्यत्वात् अभेदवत अनिवृत्ति ही स्यात् जैसे अभेद का अनिवृत्ति होती है सत्य होने से भेद को भी अगर सत्य कहेंगे अनिवृत्ति होगी और एकत्र एव भेदा भेद स्वीकार है ये तो एक दोष हो गया कि भेद का भी निवृत्ति नहीं होगी और एकत्र भेदा भेद अगर स्वीकार करेंगे तो ब्रह्म एक भी है और भिन्न भी है तो लोके विरोध ये एक में भेदा भेद दोनों नहीं होगा और कथा उच्छेद इत्यपि द्रष्टव्यम भेदा भेद अर्थात व्यवहार उच्छेद हो जाएगा कथा उच्छेद अर्थात व्यवहार नहीं हो पाएगा उसमें भेद भी है और अभेद भी है अभेद को लेकर के आप व्यवहार नहीं कर पाएंगे कुछ भी व्यवहार नहीं होगा तो व्यवहार उच्छेद इत्यपि स्यात् तो और व्यवहार उच्छेद कैसा होगा भेद को लेकर के व्यवहार करने का समय में कोई उसमें अभेद का सिद्ध करेगा कहीं इसमें व्यवहार नहीं हो पाएगा तथा सर्वत्र इस प्रकार की विरोध होकर के व्यवहार नहीं हो पाएगा तस्मात् निष्प्रपंचम चिदेकरसम ब्रह्म तत्पद लक्ष्यम अस्ति इति सिद्धम अर्थात भेदा भेद उभय नहीं हो सकते हैं भेद ये असत्य होगा मिथ्या होगा क्योंकि उसका निवृत्ति होने से अभेद से फल का कथन कहा गया इसलिए निष्प्रपंचम चिद एकरसम ब्रह्म तत्पद लक्ष्यम अस्ति इति ये सिद्धांति का दो सूत्र है दोनों का तात्पर्य हो गया भाष्य में तथा ही अविद्याकृतत्वात् बन्धस्य विद्यया मोक्षो उपपद्यते यदि पुनः परमार्थतैव बद्धः कश्चिद् आत्मा आत्मा अगर वस्तुतः बद्ध होगा अर्थात भेद वास्तव मानेंगे तो अहि कुंडल न्यायेन परस्य आत्मनः संस्थानभूतः ये बद्ध जीव बद्ध जीव बद्ध कश्चिद् आत्मा अर्थात जीवात्मा बद्ध कश्चित जीवात्मा अहि कुंडल न्यायन परस्य आत्मन संस्थानभूत, परमात्मा का संस्थानभूत अवयवभूत संस्थान अवयव। तो कैसे कहते हैं अहि कुंडल न्यायन, वही अहि है परमात्मा, उसका अवयव विशेष का सन्निधान हो गया, मतलब इस एक रूप से रह गया, तो इसको कह दिया जाएगा ये जीव हो गया। अहि कुंडल न्यायन परमात्मन संस्थान भूत, संस्थान अर्थात अवयव, अवयव अर्थात ममेवांश जैसा नहीं है, अवयव का इस प्रकार रहना, अवयव का इस प्रकार रहना, ये हो गया अवयव संस्थान। साधारणतः अवयव संस्थान आकृति का अर्थ कहते हैं अवयव संस्थान। प्रकाश आश्रय न्यायन च, अहि कुंडल एक प्रकार की दृष्टांत पूर्व पक्ष दिया था, प्रकाश आश्रय को दूसरा प्रकार की दृष्टांत दिया था, तो सिद्धांति दोनों कह देता है। प्रकाश आश्रय न्याय न, प्रकाश हो गया जीवात्मा, आश्रय हो गया परमात्मा। च एक देश भूतो अभ्युपगम्येन, प्रकाश आश्रय मानेंगे तो एक देश भूत हुआ, और अहि कुंडल मानेंगे तो संस्थान भेद हुआ। अभ्युपगम्य तो अगर ऐसा स्वीकार करेंगे तो ततः पारमार्थिकस्य बंधस्य तिरस्कर्तुम अशक्यत्वात्, क्योंकि परमार्थ तो एवं बद्ध कश्चित आत्मा कह दिए, तो बंधन परमार्थ हो गया, पारमार्थिक हो गया, ततः पारमार्थिकस्य बंधस्य तिरस्कर्तुम अशक्यत्वात्, उसका तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। अगर बंध का तिरस्कार नहीं हो सकता है तो फिर ये मोक्ष शास्त्र वैर्थ्यम प्रसज्जिए, तो ये शास्त्र का कोई फल नहीं होगा मोक्ष शास्त्र का, तो ये मोक्ष शास्त्र वेदांत शास्त्र ये सब व्यर्थ होंगे, प्रसज्जिए तो ये आपत्ति होगी। न च अत्र उभौ अपि भेदा भेदो श्रुति तुल्यवद व्यपदेश दिशति, और पूर्व पक्ष कहता कि दोनों ही श्रुति कहती है, अगर हम भेद को स्वीकार नहीं करेंगे, भेद जिसको आलम्बन करता है वो श्रुति से व्यर्थ होंगे। जो पूर्व पक्ष कहा था सिद्धांत कह रहा है कि उभौ अपि भेदा भेदो श्रुति तुल्यवत व्यपदिशति नहीं, मतलब दोनों को श्रुति व्यपदेश करती है किंतु दोनों को समान तात्पर्यवत्व व्यपदेश उपदेश नहीं कर रही है। अभेदम एव ही प्रतिपाद्यत्वेन निर्दिशति, अभेद प्रतिपाद्य, भेदम तो पूर्व प्रसिद्धम एव अनुवदति, भेद तो सिद्ध है, प्रत्यक्ष ग्राह्य है, सिद्ध है, तो जो प्रमाणांतर से ज्ञात है उसको कहा जाएगा अनुवाद किया जाता है। तो ज्ञातस्य पुनर्कथनम अनुवाद, प्रमाणांतर से ज्ञात हुआ है अभी उसका पुनर्कथन करता है तो अनुवाद, भेद प्रत्यक्ष ग्राह्य है इसलिए अनुवाद हुआ। तो श्रुति जहाँ भेद को कहती है वो अनुवाद है, श्रुति जहाँ अभेद को कहता है ये अपूर्व कथन हो रहा है इसलिए प्रमाण है, क्योंकि प्रमा का लक्षण भी वो लोग कहते हैं अनधिगत अबाधित, हाँ अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक, अर्थ विषयक ज्ञान उसको प्रमा कहेंगे, अनधिगत और अबाधित, अबाधित भ्रम को नहीं लेना है, अनधिगत स्मृति को नहीं लेना है, अनधिगत अबाधित विषयत्व जिसमें रहेगा वो ज्ञान को कहेंगे प्रमा। अच्छा भेदम तो पूर्व प्रसिद्धम एवं अनुवदति इति, अर्थांतर विवक्षया, अर्थात भेद को क्यों कहता है अर्थांतर विवक्षया, तात्पर्य विवक्षया भेद को नहीं कहता है, अर्थांतर अर्थांतर अर्थात निषेध्यत्व न जहाँ कहा जाएगा सृष्टि इत्यादि। भेदम तो पूर्व प्रसिद्धम एवं अनुवदति अनुवदति अर्थांतर विवक्षया, अभेद विवक्षया, अच्छा हाँ मतलब अभेद को विवक्षा करके भेद का कथन, भेद का अनुवाद किया जाता है। अच्छा सर्वम ब्रह्म, सर्वम सर्वम जगत दिखता है, ये भेद का अनुवाद करके ब्रह्म का विधान करते हैं, विधेय हो गया ब्रह्म, उद्देश्य हो गया सर्वम, तो भेद का जो प्रत्यक्ष ग्राह्य है उसका अनुवाद करके अभेद का विधान करना, तो अभेद विवक्ष या उद्देश्य बनाने के लिए ये भेद का कथन हुआ है, भेद का अनुवाद हुआ है, अर्थांतर विवक्ष या अभेद विवक्ष या। तस्मात् प्रकाशादिवच अवैशेष्यम इति एष एव सिद्धान्तः। इसलिए प्रकाशादिवच अवैशेष्यम अर्थात स्वभावतः स्वरूपतः अवैशेष्यम, भेद नहीं है, और उपाधि को लेकर के कर्म को लेकर के ये सब भेद हो जाएगा। जैसे प्रकाश, प्रकाशादिवच अवैशेष्यम 25 मंत्र में जो कहा था, तो एव सिद्धांत। आगे 30वां सूत्र, प्रतिषेधाच प्रतिषेधाच प्रतिषेधाच चेतनांतरस्य प्रतिषेधात्। अन्य कोई चैतन्य रूप नहीं है, एक ही है ब्रह्म, इसलिए भेद कहाँ से हो सकता है। इतस्य एष एव सिद्धांत, इतस्य इस कारण से भी एष एव सिद्धांत अर्थात आत्मिक्यम, यही सिद्धांत है। इतस्य इतस्य अर्थात अस्मात् कारण, क्या कारण है, कहते हैं यत कारणम परस्माद आत्मनो अन्यं चेतनं प्रतिषेधति शास्त्रम्। स्वयं शास्त्र ही परमात्मा से अन्य चेतन का प्रतिषेध कर रहा है, यही कारण हो गया कि आत्मा एक ही है। नान्यो अतोस्ति दृष्टा, नान्यो अतोस्ति श्रोता मन्ता विज्ञाता, इस प्रकार अतो अन्यो दृष्टा न अस्ति, तो अन्य यहाँ इस प्रकार के अतो अन्य दृष्टा न अस्ति, दृष्टा नास्ति, अतः परमात्मनः अन्य दृष्टा, जीव कोई भिन्न नहीं है, इति एवम् आदि शास्त्रम्। और अर्थात आदेशो नेति नेति इति, तो यह भी अर्थात अन्य ब्रह्म से भिन्न किसी भी पदार्थ का ये निषेध करता है। प्रथम मंत्र तो अन्य दृष्टा नहीं है, अन्य चेतन नहीं है, अर्थात आदेशो नेति नेति, तो दूसरा पदार्थ का ही निषेध कर दिया। ब्रह्म भिन्न सब कुछ कल्पित है, प्रथमे कह दिया कि ब्रह्म से भिन्न कोई चेतन नहीं है, अभी कहते हैं ब्रह्म से भिन्न कोई चेतन जड़ ये कुछ भी नहीं है, सब कल्पित है, अध्यस्त है। और तद एतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम इति च। तद एतद ब्रह्म अपूर्वम, कार्य कारण में पूर्व कौन होगा, कारण तो ब्रह्म किन्तु पूर्व नहीं है, अपूर्व नहीं है, अर्थात ब्रह्म कारण नहीं है, ब्रह्म कारण नहीं है, अर्थात कोई कार्य भी नहीं हो पाएगा। तो अपूर्वम कहने का अर्थ ब्रह्म कारण नहीं बनता है तो कोई कार्य नहीं बनेगा। और जो अपरम, अपरम अर्थात कार्य और कारण में बाद में कौन आएगा, कार्य, वो अपर हो जाएगा। तो ब्रह्म अपर नहीं है, अनपर है, अर्थात ब्रह्म कार्य नहीं है, ब्रह्म कारण भी नहीं है, ब्रह्म कार्य भी नहीं है, अपूर्व भी नहीं है, कारण नहीं है, अपर भी नहीं है, कार्य भी नहीं है। अनंतरम, अंतर सामान्यम, अनंतरम अर्थात ब्रह्म सामान्य नहीं है, जैसे गो तो सभी गो में अनुसूत होने वाला, ब्रह्म इस प्रकार के सामान्य भी नहीं है। आगे बाह्य, बाह्य विशेष, जैसे खंड मुंड इत्यादि, ब्रह्म बाह्य नहीं है, अबाह्यम अर्थात सामान्य विशेष भाव भी नहीं है, कार्य कारण भाव भी नहीं है। इति च ब्रह्म व्यतिरिक्त प्रपंच निराकरणात् ब्रह्म मात्र परिशेषाच एषैव सिद्धान्त इति गम्यते। ब्रह्म व्यतिरिक्त प्रपंच का निराकरण कर दिया गया, नान्यो अतोस्ति दृष्टा के द्वारा अन्य चेतन का निराकरण किया गया था, और ये अथात आदेशो नेति नेति तद एतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम होकर सारे प्रपंच का ही निषेध कर दिया गया। इति ब्रह्म व्यतिरिक्त प्रपंच निराकरणात् ब्रह्म मात्र परिशेषाच एष एव सिद्धांत, अर्थात केवल एकमात्र ब्रह्म यही सत्य है, बाकी सब कल्पित है। ओम।